na lepsze jutro. Życzę wszystkim, aby radość ze zmartwychwstania wypełniła nasze domy, abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Życzę wesołych świąt wielkanocnych. Mateusz Morawiecki. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Czy da się usłyszeć historię? Bawić się nią? Obejrzeć? Doświadczyć jej? Poczuć? Dotknąć? Zagrać? Przeżyć? Tak. Poznaj nowy wymiar historii. Kongres Pamięci Narodowej IPN. 13-15 kwietnia PGE Narodowy. Nowe technologie, wystawy, nauka, kultura i przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 kwietnia. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do wojny na Ukrainie nawiązuje grób pański w archikatedrze w Warszawie. Niesie przesłania. Nie lękajmy się. Ambasador Ukrainy przy Watykanie krytykuje treść rozważań drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum. W górach dobre warunki do jazdy na nartach, na Kasprowym śniegu więcej niż zimą. W kościele dziś Wielka Sobota, czas oczekiwania na zmartwychwstanie. Jedną z tradycji jest odwiedzanie grobu pańskiego. Proboszcz Archikatedry Warszawskiej, ksiądz Bogdan Bartołd, powiedział w radiowej jedynce, że tegoroczny grób pański w świątyni, podobnie jak rok temu, nawiązuje do wojny na Ukrainie. Mamy baner, na którym jest taki bardzo duży napis: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To są słowa Chrystusa. I tam na tym banerze właśnie jest fragment cmentarza, jest fragment tej bardzo bolesnej sytuacji, ludobójstwa w Buczy, ale z przodu jest to, co chyba najpiękniejsze i najważniejsze. To jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem na tle repliki grobu pańskiego w Jerozolimie. A tą płaskorzeźbą, jak sobie może niektórzy pamiętają, którzy byli w Jerozolimie, jest płaskorzeźba przedstawiającego Chrystusa zmartwychwstałego. Grób pański niesie ze sobą przesłanie, dodał ksiądz Bartołd. Nie przejmujmy się, nie lękajmy się. Wczoraj już ten grób się pojawił. Wiele osób, które przychodziło, no miało łzy w oczach, ale też z taką nadzieją patrzyło, że mówiło: tylko proszę księdza, kiedy to zwycięstwo przyjdzie? Ja mówię: przyjdzie, bo my mamy mentalność zwycięzców. Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego. Ambasador Ukrainy przy Watykanie skrytykował treść rozważań drogi krzyżowej nawiązujących do wojny na Ukrainie. Jurij Jurasz dał do zrozumienia, że nie można stawiać na równi agresora i jego ofiary. Przy 10 stacji odczytano świadectwa dwóch ofiar wojny, chłopców z Ukrainy i z Rosji. Krzyż niósł chłopiec z chustą w barwach narodowych Ukrainy. Za nim szła trójka dzieci bez narodowych symboli. W odczytanej relacji młody Rosjanin napisał o śmierci swego starszego brata na wojnie i nieznanych losach ojca i dziadka. Ambasador Jurasz napisał na Twitterze: rosyjski chłopiec zapomniał napisać, że to jego brat i krewni przyjechali na Ukrainę zabijać i to nie tylko ojca ukraińskiego chłopca, ale całą jego rodzinę, a nie odwrotnie. Włoskie media donoszą, że prezydent Zełenski w Kijowie wezwał do siebie nuncjusza apostolskiego i złożył na jego ręce protest. Protestował również ukraiński kościół grecko-katolicki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie miała szczególne znaczenie dla relacji między Polską a Ukrainą. Zgodni co do tego byli politycy, którzy w Wielką Sobotę spotkali się w programie Trzecim Polskiego Radia. Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył w Śniadaniu w Trójce, że ta wizyta powinna doprowadzić do zdecydowanej poprawy relacji dwustronnych. Nie powinniśmy, i to jest apel nas wszystkich, bo jesteśmy zgodni w tym, jak należy Ukrainie pomagać i że to jest nasz wspólny interes, ale musimy być także zgodni w tym, że ta wojna kiedyś się skończy, skończy się zwycięstwem Ukrainy i my musimy zabezpieczyć swoje interesy, zarówno te historyczne, jak również również te gospodarcze, aby nie stało się tak, że po zakończonej wojnie to Niemcy, Francuzi, nawet Amerykanie, którzy ogromnie pomogli, będą robili interesy, a Polacy będą z boku. Teraz czas na rozwiązanie wszystkich kwestii spornych między Warszawą i Kijowem. I tu głos prezydenta Polski był znaczący, dodał eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Polski silny głos jest bardzo ważny w tej debacie. Brakuje mi trochę patrzenia w przyszłość, które też oparte powinno być nie tylko o kwestie gospodarcze, że najpierw trzeba wojnę wygrać, później będziemy mogli mówić o naprawie i odbudowie. Potrzeba też kwestii historycznych, żeby ta współpraca była oparta nawet o traktatowe podstawy. W odbudowie Ukrainy nie powinny uczestniczyć te koncerny, które gotowe są także funkcjonować na rynku rosyjskim, dodał profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta. Z punktu widzenia demokratyzacji, europeizacji Ukrainy według dobrych standardów jest kluczowe, żeby to polski kapitał i Polska jako ambasador Ukrainy na Zachodzie miała dużo do powiedzenia, a nie korporacje tureckie, korporacje niemieckie, które jednocześnie aż piszczą, żeby wchodzić z inwestycjami w Rosji, jakakolwiek by nie była. Władze w Kijowie szacują straty poniesione w wyniku rosyjskiej agresji na 750 miliardów dolarów. A w górach są dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Na Kasprowym Wierchu ponad 2 metry śniegu, informuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Także wiosną będzie więcej śniegu na Kasprowym Wierchu niż zimą. Jeżeli ktoś wybiera się na święta w obszary podgórskie, może narty, może snowboard, to okazuje się, że warunki do tego, żeby uprawiać sporty zimowe, będą całkiem dobre. W tej chwili w Zakopanem niecałe 0,5 stopnia ciepła, temperatura odczuwalna -1,5 stopnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na Podgórzu i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 6 stopni na Podhalu do 13 w centrum i 14 miejscami na północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tradycyjnie życzymy sobie 100 lat życia i zdrowia. Oni podpowiadają, jak to osiągnąć. Taką najlepszą odżywką dla mózgu jest praca intelektualna. Drugi to jest oczywiście aktywność fizyczna. Moja mama mówiła, że synku jedz orzechy. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce. W każdy wtorek. Kwadrans po 11:00. Sponsorem programu jest PZU. Organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hitów cenowych poszukujesz? Masz to w Brico. Kupuj w Stanach Super Fantastico. Do salonu i warsztatu wszystko. Po okazji ruszaj z pasją dziką. Masz to w Brico. Teraz meble ogrodowe Lido tylko 429 zł. A impregnat do drewna Sadolin 5 litrów za 54,99. Masz to w Brico. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Masło ekstra z mlecznej drogi. 200 gramów, tylko 3,99 przy zakupie 3. A litrowy olej kujawski, 8,99 przy zakupie 2. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 9 minut po godzinie 10. Zazwyczaj o tej porze w soboty mówię Państwu, że za nami jest kolejne wydanie listy przebojów Trójki. Tym razem będzie nieco inaczej, no ale wiadomo, są święta, więc wczoraj w związku z tym, że był Wielki Piątek, nie odbyło się, zresztą planowo, kolejne wydanie listy przebojów Trójki. Ono zostało przesunięte na poniedziałek, a więc w lany poniedziałek zapraszam Państwa na 53. wydanie listy. Zresztą będzie okazja przez najbliższe 2 godziny jeszcze o tym wspomnieć. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miar.

Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieska w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć, nie dotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję cię szału, kiedy grał we wiązę? To między nami, tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem sama w Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Duet Vito Bambino i Sanach i utwór zatytułowany Mustang. Tak się złożyło, że w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki ta piosenka była na miejscu 13 i to była nowość. Ja wspomniałem o tym, że w tym tygodniu w związku, że mamy święta, głosujemy odrobinę dłużej, bo do poniedziałku, do lanego poniedziałku do godziny 12 mogą Państwo decydować o kształcie kolejnego wydania listy. 53. Ciągle czeka jeszcze na ułożenie. No ja wiem, że jest okres świąteczny, ale może między krojeniem sałatki warzywnej a przygotowywaniem innych potraw, może warto byłoby odwiedzić lptpolskieradio.pl i zagłosować. Proszę układać 53. wydanie listy, które odbędzie się w lany poniedziałek od godziny 19. A propos muzycznych nowości, to coś na ten temat wie Tomek Żonda. Na słuch, czyli subiektywnie o muzyce, zaprasza Tomasz Żonda. Dwudziestodwuletnia córka Ani Lennox, Lola Lennox, opowiada o swoim życiu i marzeniach w mini-albumie Dreamer. Wokalistka tak mówi o swoim wydawnictwie. Nazwałam płytę marzenia, bo bez nich nie byłabym dziś tym, kim jestem. Uzmysłowiły mi moje pragnienia, cel i sens życia. Słucham twoich nagrań, chyba znów przepadłam. Ty tylko wiesz, jak lubię, kiedy śpiewasz. Słucham cię jak radia, niczym psychofanka. Znasz mnie od lat, więc pewnie się spodziewasz. Wolska, 22-letnia kompozytorka, wokalistka i multiinstrumentalistka, już za tydzień wyda swój debiutancki album. Wśród producentów znaleźli się m.in. Trips, Plastic i Piotr Lewandowski. Jej piosenek w jednym z serwisów streamingowych posłuchało ponad 6 milionów fanów. Whitney Houston powraca na listy przebojów. Album I Got The Rock, The Gospel Music of Whitney Houston dotarł do drugiego miejsca na liście Top Gospel Albums. Na płycie znalazło się 14 nagrań studyjnych i koncertowych. Wśród nich koncertowa wersja przeboju duetu Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, nagrana z wielką gwiazdą muzyki gospel CeCe Winans. Przed tygodniem odszedł Ryuichi Sakamoto, legenda światowej muzyki elektronicznej. Skomponował muzykę do wielu filmów, m.in. Małego Buddy i Ostatniego Cesarza. Jego twórczość dobrze znają fani gier komputerowych, chociaż nawet sami nie są tego świadomi. Lights, koreański BTS ponownie zdobywa listy przebojów, a właściwie Jimin solo. Na szczycie Billboardu singiel Like Crazy, a wśród płyt na drugim miejscu jego mini-album Face. I tu krok za nim, na trzecim miejscu nowy album Lana Del Rey. Duet 21 Pilots z kolejną gwiazdą cyklu koncertów MTV Unplugged. Album został zarejestrowany w Los Angeles i ukaże się 21 kwietnia, a na nim największe przeboje formacji nagrodzonej Grammy. To był Nasłuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Minut temu w swoim cyklu Nasłuch Tomek Żonda wspominał o córce Annie Lennox. No to ja też mam podobny przypadek. Ma zaledwie 23 lata, nazywa się Stella Rose i 14 maja pokaże się na świat jej debiutancki album zatytułowany Eyes of Glass. Ktoś powie, no dobrze, informacja, jakich wiele młoda artystka, która prezentuje światu swój materiał, ale jak dodam, że jest to córka Dave'a Gahana, czyli wokalisty, lidera zespołu Depeche Mode, no to ta informacja nabiera już zupełnie innego kształtu. Ktoś powie, tata pomaga córce. No cóż, trochę tak, bo 14 kwietnia ten materiał zostanie zaprezentowany jako support przed Depeche Mode w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a więc no absolutnie jedna z najważniejszych scen na świecie. A z drugiej strony słynna córka, znaczy jeszcze nie słynna, tylko córka słynnego taty, mówi, czuję się szczęściarą, że mam go i jego zespół jako menadżera, którzy mogą odstraszyć ludzi, którzy mogliby wywinąć klasyczne numery debiutantce. To coś, dzięki czemu czuję się naprawdę szczęśliwa. Mój tata i ja też mamy podobny gust, co zawsze pomaga odkrywać nowe rzeczy. No to proszę posłuchać, czy córka słynnego taty jest utalentowana. To będzie jej utwór Angel, a słynny tata w Trójce po 11. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubią Państwo takie historie z cyklu od Pucybuta do milionera? No może w tym przypadku niekoniecznie do milionera, ale na pewno do całkiem dużej popularności i rozpoznawalności. Artysta, którego posłuchamy za chwilę, zaczynał od tego, że śpiewał w kawiarni, w której był kelnerem i ze swoim debiutem, szczerze mówiąc, na początku nie wiązał większych oczekiwań. Nawet mówi tak, nawet nie marzyłem, że moje piosenki znajdą się na listach przebojów albo że będę udzielać wywiadów. Byłem po prostu muzykującym kelnerem i do tej pory nic się nie zmieniło, ciągle mam takie podejście. No, myślę, że to trochę takie asekuranckie podejście do tematu, bo właśnie wydaje swoją kolejną płytę, a mowa o Jasonie Mrazie. 23 czerwca ukaże się album Mystical, Magical, Radical, Right. Taki nosi tytuł ten album i piosenka właśnie zapowiadająca ten album You Might Like It, to jest jedna z propozycji 52 wydania Listy Przebojów Trójki. Może się Państwu spodoba, ciągle jest jeszcze czas na to, żeby oddać na nią głos. Proszę jej posłuchać.

zaczyna i kończy się dźwiękiem saksofonu. Nie bez powodu go Państwu w tej chwili w Trójce zaprezentowałem. Wczoraj urodziny obchodził Tomasz Pierzchalski, czyli saksofonista między innymi Tiltu, ale współpracował też z Lechem Janerką, z grupą Dub, z grupą Mech, z grupą T-Love. No i wszędzie tam te saksofony są właśnie jego autorstwa. Wczoraj też urodziny obchodził John William Oates, pewnie Państwu kojarzony głównie z duetu Hall i Oates. Program Trzeci Polskiego Radia. Tyle mi wiedzieć, wypełniasz moje dni. Za rękę trzymasz, patrzysz, słuchasz mnie jak nic. Świat w górę niesie wszystkich wokoło, gdy zielony kolor w takich głowach żyje sny. Jak ci powiedzieć, że nie doradzisz mi, jak żyć, jak żart, obracać sprawy, jak mam śnić, udawać można na zawsze głupich i